أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل صباؤه، قليل سؤاله، إلى آخر الحديث. مسخر موجودات محمد مصطفى را صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى را صلوات، سيد السعدات محمد مصطفى را صلوات. اللهم صل صلى الله عليه وسلم. Hazretleri şu hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, Ashab-ı Kiram Hazretine, siz bugün öyle bir gündesiniz ki, sizin zamanınızda fukaha çok, bilginler, fakihlerin çok olduğu bir devirdesiniz. Hatipleri az, hatibe ihtiyaç yok, bilgine ihtiyaç var, o da çok, hatibi de az. Buna mukabil, kesirin mutu, vericiler de çok. Vericisi çok. Hayr-ı hasenatları bu. Bu kesirin mutuhu şeklinde. Akşam bize bir Amerika'dan misafir geldi. 30 seneden beri orada çalışan bir efendi. Dedi ki, Amerikalılar çok hayır hasenat yapıyorlar. Hiçbir Amerikalı o gün hayır yapmadan evinden çıkmadı. Yavuz. Fakat hayrı seviyor demek. O da kendine göre biliyor. Kesirin mutu, o devirde efendinin evinde, vericiler de çok. İstediğine de ihtiyaç göstermiyorlar yani ihtiyaç sahiplerini, arayıp veriyorlar. El amelü fi hayru minerrin. Bugün amel ilimden hayır olur. Bir ne ihtiyaç yok şimdi. Bu kahalar bol. Onlar insanda iltifat ediyorlar. Efendim? Muhtaç da az. İlahi amel lazım. Çünkü onlar amele çok dikkat ediyorlar. Gece gündüz namaz içinde, Kur'an içinde, ibadet taatla ilgili. Ve şeye eti aleyküm zamanım. Fakat bu bir geçecek bir zaman. Arkasından bir zaman gelecek ki, halilun fukahâ'u. Fakih az. Fakihi az. Yani fakih deyince, mutlaka bilen demek değil yani. Fakih, basiret sahibi. Basiret sahibi, işin içine nüfuz etmiş, derinliklerini bilen insan. İlmin derinliklerine vukufu olan kişiler de İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Hanbeli ve emsali gibi zatlar. Çok da bugün ilim bilgisi. Çok kimseler var, bir isimlerini bilmediğimiz birçok ilimler var ki bugün bilenler çok onları. Bunları bilenler çok ama burada onların hiçbirisinin lüzumu yok. Onlar dünya adamlarına ait kişiler. Onlar sadece ayrı. Fakat bize ait olan ilimler, onlar bizim yanımızda ilim sayılmaz. Çünkü muhtaç değiliz bunlara. Onun sınıfları da ayrı. O sınıflarda onları öğrensinler. Bir tane yeti aleyküm zamanın kalilun fukaha. Bir zaman gelecek ki fakih bulamayacak. Çok az. Belki bir memlekette bir tane, belki birkaç memlekette birkaç tane. Fakat kesirun hesabı olur. Bu hatipler, söz söyleyicilerin hesabı yok. Bol. Çıkıyor kürsüye yahut nereyse. Söyledikçe söylüyor. Laf çok uzun. Ona laf evet ediyorlar ya. Laf çok. Kesirun hesabı. Kesirun sual olur. Buna karşı dilenci de çok. İsteyenler. Kalil, mukabil, kalilun mutu. Fakat verenler de az. İsteyen çok ama veren yok. O zaman el ilmü fi hayrun mine amel. O zaman evvelki devirde amel lazımdı. Şimdi bu devirde de ilim lazım. El ilmü fi hayrun mine amel. Bugün için ilim lazım insanlara yani. Çünkü amel insanlara kafi gelmiyor. Bilimsiz olursa. Birçok ravilerle beraber Abdullah bin Sa'd el-Ensari'nin Şimdi nedir tane buna ait? İnnekümül yavr fî zamanı. Siz bugün bir zamanda bulunuyorsunuz ki men terake minkum okşra ma umira bi felek. Farz ediniz ki 10 parçadır emirler. Bu 10'dan birisini yaparsanız, 10'dan birisini bırakırsanız men terake minkum okşra ma umira. 10'dan birisini bırakırsınız, helek. Helak olur. Tamamını yapmanız lazım. Siz bugün o devirdesiniz. Fakat sümme ye'ti zemanın. Bundan sonra bir zaman gelecek ki men amle minhum bi oşri ma umre bih neca. O zamanda ondan birini yapan kurtaracak hepsini. Bugün onunu yapan birisini bırakırsa helak oluyor. Fakat ileriye doğru bir devir gelecek ki onda birisini yapabilirse bu faraize nevafile değil yani. Nafilelerden terki caiz olanı. Fakat evamirden terk olunmaz. Onda bir demek nevafilden terk edilmişse. Fakat faraiz muhakkak işlenecek. O şu mamir ve bir necat. O zaman necat hasıl olur. Yani öyle bir devir değil ki bugün ancak işte ilim sahibi insan kendini kurtarabilirse kurtarır hala. Yine buna bir tane daha etki yapmış efendim. İnneküm fî zemânin. Ashabına karşılık. Siz bugün bir devirdesiniz ki, bir zamandasınız ki. Ulema uhu kesiyor. Yukarıda fukâ dedi, burada ulema diyor. Uleması bol. Kesir, çok. Utabâ uhu kalil. Hatibe ihtiyaç yok. Az. Çünkü ilim olunca hatibe ihtiyaç kalmaz. Kalilim men terake fihi oşra ma ya'lemun. Hatta kalil. Men terake fihi oşra ma ya'lemun heva. Kim ki bugün bildiklerinden onda birini terk ederse heva o cehenneme yuvalar. Tamamını yapmak lazım. Siz bugün o devirdesiniz. Ne biliyorsanız hepsini yapacaksınız yani. Bir tanesini terken cevaz yok. Ama mesela yeti alinâsi zamanı. Yakında bir zaman gelecek insanların üzerine. يَكِلُّ عُلَمَاءُهُ Uleması çok az. Çok az. وَيَكْسُرُ خُتَبَاءُهُ Onun için hatipleri ulemadan saymaması lazım. O da öyle değil mi? Hatip ulemadan değil. Bellemiştir bir şey, bir mevzu. Söyler onu. Ya eline verilmiştir bir mevzu. Bahseder ondan. Bu ilimden sayılmıyor. Diyor ki bak uleması çok, hutabası az. Bir de bir de şimdi. O zaman. Bir zaman gelecek ki o zaman ulema azalacak. Fakat hatipler çoğalacak. Hatip insanlara demek tesir yapamıyor. Söz söylüyor ama söylediği sözü kendi tatbik etmediği için karşısına da tatbiki ne çare olmuyor. Şimdi bugün müsaadelikte bir ders okuyor. Dersinde şöyle bir mevzu geçti. Çok hoşuma gitti. Biz evvelce bir bahsettiydik ya, ahlak-ı İslamiydi bahsederken, bir adamın atını çalmışlardı da, çalınan atını, adam günaha girmesin diye atı alan, atın sahibi helal etsin ona. Helal olsun dedi at. O adam günaha girmesin dedi. Haram yemesin o adam diyerekten. Şimdi bugün de gördüm ki, Muaz radıyallahu anh ile Muaviye kalıyor. Muaviye radıyallahu anh ile Zübeyir isimli bir zatın atıdan bahçeleri yan yanaymış. Muaviye Hazretleri'nin işçileri Zübeyir'in işçilerine bahçesine zarar yapmışlar. Bu da bir mektup yazmış Muaviye. Demiş benim işçilerime bahçeme mülküme tecavüz ediyorlar, zarar veriyorlar. Bunun çaresine bak. Gibi bir şey aktarın. Muaviye Hazretleri almış, çocuğuna vermiş. Ne dersin sen buna diyerek. Çocuk bakmış, aziz kadirleri beğenmediği için, yani Muaviye Hazretleri'nin söylemesi lazım gibi, üslup büyüğe karşı o üslubu kullanamadığı için tehdit makamı var mektupta. Bu tehdidi hazmedememiş. Demiş, yollayalım bir müfrizi askeriye. Katletsin bunları demiş. Böyle adamların yüzünü yok demiş. Çok kötü düşündüm demiş. Çok kötü düşündüm. Kendisi almış kalemelden. Demiş mektubunu aldım. Senin acına ben de aynı iştirakla iştirak ederim. Senin acın benim de acımdır demiş. Binaenaleyh demiş. benim tasarrufumda olan her şeyin emrine amade edin. Bahçemi sana hediye ettim. Bütün işçileriyle hem içinde bulunanları yaptım. Malına kat tasarrufu senin dedi. Şimdi bu büyüklüğün İslam şeylerindeki, akidesindeki büyüklük numuneleri bunlar. Büyüklük numuneleri. Biz bugün 5 lira için, 10 lira için, az bir paralar için mahkeme kapılarında boğaz boğaza adam öldürmeler, envar çiftler. Allah kusurlarımızı affetsin. Bu kolay bir şey değildir arkadaşlar. İnsanda bir nefis var. Eshab-ı kiramın derecesini öğrenmek ister buradan yani. Eshab-ı kiram denince bizim gibi bir adam zanneder insan. Hakkı zatını. Bir bağ bağışlamış, bir bahçe bağışlamış. Ne lazım? Öyle değil. Bu nefse hakimiyetle insanlıktaki üstün mertebeye çıkmanın numunesi bu. Bu hep biz bununla mükellefiz yani. Bu insanlığın böyle yalnız yiyip içme ve yaşama kısımları bütün mahlukat bunda müşterektir. Biz o mahluklardan ayrılamazsak o mahlukların seviyesinde bir mahluk oluruz da. Biz insan olmaklığımız dolayısıyla daima üstünlük isteyen bir mahlukuz. Üstünlüğümüz ne olacak? Boyumuzdan, postumuzdan değil, ahlakımız ve imanımızdaki tekemmül ile olacak. Onun için bilmem burada biraz daha bir şey yapar ama bu cuma söylediğim dersten bir mertebe yine tekrar edeyim burada. İnsanlar boğuşuyorlar, çalışıyorlar bu hayatlarının şeysi için. Bu çalışmalarına karşılık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eshabı bize numunedir. Eshab-ı kiram Resul-i Ekrem başta bize numunedir. Bunlara daima numune ittihaz etmemiz lazım gelirken. Resul-i Ekrem'in hayatını hepsiniz bilirsiniz. Okumaya da lüzum yok. Babalardan, analardan, hocalardan dinlemek suretiyle Resul-i Ekrem'in hayatını bilmeyen yoktur. Nasıl bir zahidane züht ile bir hayat geçirmiştir. Bazen aç, bazen tok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kainat onun için yaratılmışken niçin bir köşkü olmadı? Niçin bir sarayı olmadı? Niçin evinin eşyası şöyle muntazam olmadı devrine göre? Bu da olabilir değil mi? En vacit yatakları, karyolası, efendim en vacit şeylerle evi süslü olabilirdi. Niçin bazen aç kalıyordu da? Bu aç neden ileriye geliyordu peygamber iken? Niçin aç kalsın canım olur mu? Bizim birimiz bile aç kalmamıza tahammül edemiyoruz biz. Peygamberimiz nasıl olur da tenezzül etmez de açlıkla karnını bağlar taştan. Ve bunu kimseye sezdirmez. Çok bunun numuneleri de. Şimdi burada insanın açısına gidiyor. Yani kim peygamber böyle zarurete katlandı? Bunu biraz inceleyince düşününce anlıyoruz ki bu dünya hayatının tatlarının kıymeti yok. Mesela ağzımız tat alır. Yediğimiz bir şeyden tadı hoş gelir. Çok yemek isteriz. Oh hoştur çünkü. Ama ağzımızın tadı bozulursa yemek istemeyiz. Çünkü hastayız. Ağzımızda tat yok. Elimizde en iyi bir yemek de hoşumuza gitmez yemeyiz. Çünkü içerisi istemiyor. Hastalık var. Ağızda da onun şeysi görüyor işte. Temelisi görüyor. Bunun içindir ki insanın en kıymetli şeysi gönlüdür. Gönül hasta olunca ibadete şerf, neşe, zevk, üstünlük olmaz. İbadetin en tatlısı, güzeli gönüldeki neşeye bağlı. Binaenli ağız tatlı olduğu vakitte yemeği insan güzel yiyebiliyor. İştahı yerinde olunca ağzı da tatlı istediği gibi yiyebiliyor. Bozulunca tedavisini arıyor, çaresini arıyor, düzeltmeye çalışıyor. Şimdi insanın gönlü dadı, ekmeğin tadına ağız alıyor. İbadetin tadına da gönül alır. İbadette tat ne göze aittir, ne ağza aittir, ne kulağa aittir. Kulak sesten hoşlanır, burun güzel kokudan hoşlanır, ağız güzel tatlardan hoşlanır. Ama gönül Allahu Ekber diyor, huzur-u ilahiye duruyoruz. Ne var tatlanacak önümüzde? Bakıyoruz taş. Bakıyoruz önümüze halılar. Yok. İşte burada maneviyat denilen kuvvetten insanın nasibi yoksa, hissesi yoksa, onun ku adet kabiliğinden yatıp kalkmaktan ibarettir. Bir görenektir. Anasından babasından gördüğü gibi yatar, kalkar, ibadet yapar. Sevabını alır. Sevabını alır gene. günah üzerinden borç günahı silinir. Bunun ama bu kâfi mi geliyor mu insana? Borcunun silinmesiyle oluyor mu? Bunu senelerden beri kılıyoruz da bu namazı. Niçin bu namazdan bir dat alamıyoruz? Ağzımızın tadı azıcık eksilince bende bir şey var yahu bu yemin tadını anlayamıyorum diyoruz. Bir sebebini hemen araştırıyoruz, erbabını arayıp bu tatsızlığın nereden geldiğini bulup onu gidermeye çalışıyoruz. Ya gönlümüz bu ibadetin zevkini alamadığının sebebini niçin araştırmıyoruz acaba? Niçin ben senelerden beri namaz kılıyorum da gönlümün hiçbir haberi bile olmuyor? Herkes gibi yatıp, herkes gibi kalkıyorum, selam verip gidiyorum. E bu oldu mu ya? Bu ibadet midir yani? İbadet, gönlün Allah'a bağlanmasıyla olur. E gönül Allah'a bağlanmamıştır ki namazda. Niyet, nevet, en usaliye diye niyet ediyoruz. Ama gönlümüze yokmuş. Bini anlayın. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olsun, Ashab-ı Kiram'ın olsun, Ebu Bekir'lerin, onlar namaza durdukları vakitte böyle gönüllerinin harıltısı, şarıltısı dışarıdan duyuluyordu. Dışarıdan duyuluyor, dışarıda duran. Yani muhabbetullah öyle bir nardır ki, muhabbetullah öyle bir ateştir ki, gönülde Allah muhabbetinden başka bir muhabbet bırakmaz. Yakarak. O muhabbet-ü ilahiyenin girdiği gönülde başka sevgi kalmaz. Başka sevgi kalmayınca senin şununla bununa elbette iltifat eden olmaz. Çünkü hak sevgisi içerisini doldurmuştur. Hak sevgisi içerisinde olduktan sonra senin sarayın, senin efendim altınlardan, bilmem nelerden, yakutlardan yaptığın köşklerin ne kıymeti olur? Allah'ın sevgisinin yanında. Allah sevgisini. Niçin? İnsana lazım olan Allah sevgisini gönle doldurmaktır. Eğer biz de Allah sevgisini gönlümüze doldurabilsek bu israfatın hiçbirisi yapılmaz. Bunların hepsi israftan mağdurdur. Gelecek derste onu söyleyecek. Bizim eşyalarımız bugün evimizdeki eşyalar hepsi israf. Ne kadar? İhtiyacın dışında çünkü. Hepsi ihtiyacın dışında. İhtiyacın dışında olunca hepsinden mesul olacağız. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için bize lazım olan şey Allah sevgisinin gönüllere tam manasıyla sindirebilmesi. Öyle laftan olmuyor tabii bu. Bunun için bütün ahlak mertebelerini aşmak da. Burada bilmem affedersiniz ama bir şey daha anlatalım. Bu muhabbetullah kolay bir şey değildir. Kolaycık tadı girmez. Üç mertebesi vardır. Üç. Evvela insan üstazında fani olmadıkça, üstazının harekatına uymadıkça, üstazının hareketlerine uydurmadıkça Resulullah'tan nasip alamaz. Resulullah'tan nasip alabilmek için üstazının bütün şeylerine uyması lazım. Ona fena diyorlar. Üstazında fena olduktan sonra Resulullah'ta fena olmaya gider iş. Resulullah'ta fani olduktan sonra Allah'ta fani olur ki muhabbetullah o zaman içeriyesine işte. Sen üstazını tanımazsan Resulullah'ı hiç tanıyamazsın. Resulullah'ı tanımak için üstazı tanımak. Ulema dediğin bu sana Resulullah'ı tanıttıracak zat. Bu sana Resulullah'ı tanıttıracak arada vasıl olan zatı sen saymazsan affedersiniz. Çok güzel bir gündeyiz. Şimdi Arafa ile geliyoruz bir yerde. Buranın çocukları arabanın önünde oturuyordu da. Beni sakallı görünce sakallı diye bağırıyor. Yani bu böyle bir devirin insanı yetişiyor ki bugün. Bak hiç alakası yok. Arabada giden dedesi, babası yerinde, dedesi yerinde bir adama sakallı diye bağırıyor. Ne terbiye yani? Şimdi bu terbiye iyi insana sen nasıl olur da Allah'ı anlatırsın? Nasıl peygamberi anlatırsın? Ben ulema olmasam bile, ulemada zaten şeyimiz yok ya, iddiamız yok. Bir ihtiyardır sonunda. İhtiyarlığına hürmet edilmesi lazım gelirken, sakallı diye bağırıyor. Genç, 18-25 yaşında. Nasıl terbiye oluyor? Bunu, bu terbiyeyi veren insanlar, bunlar yarın devletin idare makinizmesi başına geçtiği vakitte, bu milletin hali nasıl olur o zaman biz görmeyiz der ama Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Onun için Allah muhabbetinin gönülde gelişmesi üstazına olan muhabbete bağlı. Üstazına olan muhabbet çok incedir ama. Üstaza olan muhabbet elini öpmekle olmaz. Ayağa kalkmakla olmaz. Bunu kucaklamakla öpmekle olmaz. Resulullah'a ashab-ı kiram nasıl bağlı idilerse insanların da kendilerini irşadı. İrşadı şey yapan insanlara öyle bağlanmaları lazım. Öyle bağlanamadıkça Resulullah'ı sevemez. Sevgi dilinden değil ki. Bu sevgi Allah verecek onu da öyle seveceksin onu. Onu da sevmeyince Allah'ı hiç sevemez. Çünkü Allah görünüyor gözümüzün önünde şeysi. Mesela biz şimdi deriz ki biz ancak görürsek severiz. Biz Resulullah'ı gördük mü? Eshab-ı kiramı gördük mü? Ama nasıl severiz? Canımız gibi severiz. Firavun'u gördük mü? Görmedik. Ama ona da öyle nefret ederiz. Neden? Kulak vasıtasıyla onlar bizim içimize girmişti. İyiyi severiz, kötüyü severiz. Minali bir peygamberi Allah'ın sevgilisidir dedikten. İçimizden seviyoruz, görmediğimiz halde. Eshabı seviyoruz, görmediğimiz halde bize, bizim dinimize çok hizmet etmişlerdir. Resulullah'a çok hizmet etmişlerdir diyerekten. Binaenli bu varlıkların sahibi olan Hazreti Allah'a sevmek de işte görmediğimiz halde asarını görüyoruz. Nasıl eshabın asarını görüyoruz, seviyorsak Allah-u Teala'nın da asarı meydanda. Yeri, göğü, bütün eşya hepsi Allah'ın meydanda. Şimdi affedersiniz ya, sevminin çeşitleri var ya, bize birisi bir ev bağışlasa, miktarı kafi para da verse, mobilyasının içerisinde otomobilde kapımıza, bu adamı ne kadar çok severiz biz. Bedava adam ev verdi bir tane. Kapıda da otomobil duruyor emrimize amada. İstediğimiz kadar her ayda para veriyor bize. Çok teşekkür ederiz o adama. Niçin? İnsan kendisine ihsan edenlerin sevmek cibilliyetinde yaratılmış. Bu cibilliyet var insanın hırkette. Kendisine yardım edenleri sevmek cibilliyet var. Bugün bu verici kendiliğinden vermemiştir. Buna ver diyen vardı da öyle verir. Mesela bugün memurlara aylık verir bir efendi. Fakat o aylığı bu vermez ki. Yukarıdan emir gelmiştir şuna şu kadar, buna bu kadar parayı ver diyerekten. O tevziatçıdır. Bu dünyadaki vericiler de tevziatçıdan başka bir şey değildir. Asıl veren, verdiren Allah. Yani vereni görme de verdireni gör. Asıl seveceksen vereni değil verdireni sev. Verdiren bu güzel sıfatı bize vermiş. Aklı, zekayı, kuvveti, kudreti, her şeyi vermiş. Bunu milyonlar verseler senin gözünü, birisi alalım senin gözünü, sana milyonla altın vereceğiz dese gözünü veren olur mu canım? Kulağını senin alalım sağır ol sen, bu sebebi kulak lazım, senin kulağın için sana 100 bin lira, 100 milyon lira verelim. Razı olan insan çıkar mı dersin? Olursa bu mahkut delidir dersin. Aklını alayım dese birisi, kainatı da sana bağış edeceğiz. Ama şu aklını bize ver dese, bir akılsıza vereceğiz bu lazım. Kim verir aklını? Kimse vermez. Bunları hepsini bize veren Allah Celle ve Ala bedava vermiş. Bu bedava bunları bahşeden Allah'ı sen bırak da onun emrine itaat etme de sevgiyi sen mala ver, sevgiyi paraya ver, sevgiyi dünyanın geçici şartına ver. Sonra da Müslümanlık iddiası da bulur. Allah cümlemizi affetsin. Nimetlerin sahibi olan Hazreti Allah'ı gören ve bilen ve onu seven hakiki kullardan eylesin. Onun için Seyyati Aleyhnâsi Zemânî bir zaman gelecek ki ve kulli ulemâhu sana bu ahireti, bu fadaili gösteren kimseler azalacak. Azalacak. Ve yekşuru kutabâhu hadıkları çok olacak sana dünyayı sevdirmeye çalışacaklar. Mete diyecek, bak diyecek, Amerika'nın şusu var, busu var, senin bir şeyin yok, bütün böyle uyuyorsun diyecek, bak çalış. Men temesseke fî bi aşrı mâ yâlem mâni. İnnekümül yavr alâ dîn. وَإِنِّي مُكَاسِمْ بِكْبُ الْأُمَمَةِ فَلَا تَمْشُوا بَعْدِ قَحْقَرِينَ Siz bugün dini üzerindesiniz. Dersiniz ki o din demir dini. Ben de ümmetlerimin çokluğuyla kıyamet gününde iftihar edeceğim. Binaenli ben dünyadan ayrıldıktan sonra sakın ha dininizi bırakıp da başka tarafa gitmeyin demeyin. İnnekum şekertum cedbe diyarkum ve tiharel matah an itba'i zemanihi ankum. Fakat emarekum Allahu azze ve celle bir dua ve va'dekum en yestecibe lekum. Bir kıtlık zamanı olmuş, yağmur yağmıyor. Şikayet etmişler efendim. Burak'ta kaldık. Mahsulatımız olmayacak. Kıtlık var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, dua edin. Allah Celle Vala dualara icabet verirler. Demişler ki kendilerine demişler ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin hutbeye çıkmışlar. Hutbe okuyorlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malik Yevmiddin. La ilahe illallah, yef'alü mâ yurîd. Allahümme entellâh, la ilahe illa ent. Entel ganî ve nehnül fukarâ. Enzil aleyna el-gayf ve ec'al mâ enzelte lena kuvveten ve belâgan ilâhin. Bu duayı yaptılar. Ve bu duanın arkasından hava gayet açık berrakken Cenab-ı Hak derhal bulutlarını göndermiş, başlamış. Daha ashab-ı kiram namaz, iki rekatta namaz kılmışlar. Bu namaz esnasındayken yağmur başlamış. Efendim, Allah Allah. Ve Mescid-i Şerif'in içerisinde hatta Efendimiz'in alınları ıslanmış. Toprak o zaman ya. Evet, o zaman Resulullah Efendimiz diyor ki, eşhedü ennallah, eşhedü enallahu ala kulli şey. أن الله على كل شيء قدير وأن وأني عبد الله ورسوله. Allah'ın Resulü olduğuna teşekkür ederekten Cenab-ı Hakk'ın kudretini İnneküm mensurun ve musibun ve mektubun leküm. Femen edreke zâlke minküm felyettekillâh vel ye'mur bil ma'ruf vel yenhe anil münker vel yetlil rahme ve men kezir aleyhi mutaammiden فَلْيَتَبَعْوَ مَعْقَلَهُ بِنَ الدَّارِ Dün bu yıldır. Bugün siz Allah-u Teala'nın nusratına mazharsınız. Nusrat-ı ilahi. Her nerede düşmanla karşılaşıyorlar. Düşman mahkur oluyor. Mansur oluyor ümmeti. Ashab-ı şartı. Ve musibun. Hepsiniz hakkı isabet üzerindesiniz. Hakkı. Ve mektuhun leküm. Birçok memalik fethi olmayacak. Emrinize girecektir. فَمَنْ اَدْرَكَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ O nusrat, bu emirler, o fütuhat devirlerine gidişenler, sizden gidişenler, فَلْيَتَّقِ اللّٰهِ Allah'tan korksunlar, muhalefet yapmasınlar. Şimdi Hazreti Ömer ikincisini hatırını getirmedi mi? İslamiyet'ten evvel bir Acemistan'a ticarete gitmişler bir arkadaşıyla. Acemistan'a gitmişler. Gayet güzel atı varmış. Atı Nuşivan'ın oğlunun hoşuna gitmiş. Demiş bu atı vereceksin bize. At bize emanet demişler. Veremiyoruz. Veremeyince zorla alışverişlerden bunlar. Bunlar da gitmişler. Nuşivan'a şikayet etmişler. Peki demiş. Bugün müsaade edin demiş. Yarın bu geldiğiniz kapıdan çıkın demiş. Bugün oğlunu buldurmuş. Bu orayı atmış. Bunlar da kapıdan çıkarken bakmışlar ki atı ellerinden alan adam asılmış oraya. Paralarını da vermişler. Gelmişler memleketlerine. Hazreti Ömer halife olmuş. Bu arkadaşı da Mısır'a vali olmuş. Yahut Şam'a. Şam'a zanneder. Şam'a vali olmuş. Burada bir Yahudi'nin mülküne demiş sen bunu bize ver, burayı biz cami yapacağız. Demiş veremem. Verecektim, veremem. Kendini bir ay müddet demiş. Demiş bu ay zarfında verirsen verirsin, vermezsen senin mülkünü elden alacağız. Düşünmüş. Demiş ben bundan halifesine bir şikayet edeyim bu adamı. Benim evimden nasıl alır? Gelmiş. Demiş, sizin halife nerede? Demişler, mezarlıktadır. E ne vereyim ben nasıl adam olduğunu? Demiş, üstünde bilmem şu kadar yaması olan bir adamdır demiş. Bu kadar yamalı İslam adamı gördü, o bizim halifemizdir. Bulmuş. Demiş, hali keyfiyet bundan ibaret. Oradan bir şey parçası almış, üzerine yazmış üç kelime. Ben Nuşirvan'dan daha adil. Ben ondan daha adil, yani bu tabirle, ben ondan daha adilim, bunu bilmen lazım. Bunu götürmüş. Adam onu okuyunca rengi kaçmış. Demiş, vallahi artık alışmışsın, sen nasıl istersen. Neden demiş, bu üç kelimeden bu kadar korktun da demiş, benim bana bu bana veriyorsun. Demiş, vaktiyle böyle bir şey olmuştu da onu bana ikaz ediyor, hatırlatıyor. Hatırlatıyor. Demiş, sizin dininiz çok güzel. Ben demiş, onu size heba ettim, ben de Müslüman oldum diyerekten. Hem kendi Müslüman olmuş hem de o arasını kendisi heve etmiş. Bunu şeyi zannedersem Şam'daki o büyük cami Emevi'yi büyütmek istemişler de. Bu da Yahudin evi orada. Onu alamayınca işte bu vakıfı sudur etmiş. وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُفِ وَلْيَهْنِ عَنِ الْمُنْكَرِ Siz bu zamanda daima emri maruf yapınız, nehi anil münker yapınız. Şimdi bu emri maruf, nehi anil münker. Bak adam bana affedeceksiniz ya, sakallı diye bağırmaktan utanmıyor da. Ya bir yanında da doktor vardı yine. O doktor da yeni evli bir doktor, Arap doktor. Ona da iki tane arkadan gelen demiş ki, yeşilci bak yeşilci bunlar diyerek. Niye? Hanımı mantolu, örtülü. Öteki cıblak. Onu ayıplıyor. Bak yeşilci. Öteki dedim ki yeşilci değil, gerici, gerici. Bunlar alenen böyle bu tecavüzleri bize yaparlarken biz Müslüman kardeşine sen de Müslümansın, bu yasaktır, bu günahtır diyemiyor. Evladına da diyemiyor. Efendimiz bu işte çok şey yapmış. Daima emri maruf yapınız, nehi anil münker yapınız. Müezzin efendi de bu usta kabahati çok. Çünkü evine gelen birçok kadınları ben görüyorum. Hep çıplak. Akrabayı talikatı tabii. Değmiyor onlara bir şey. Vel yasirirrahim ve men kezir aleyhi amiden innikim tuhşavune rücalen ve rükbane ve tecurru ve tecavrune ala vücûhü hâhine ve nehâ bîri nehveşşâ innekim settü cennidûne ecnâden gündem Şam ve Mısır vel Irak vel Yemen kâlu fekhif lena yâ Resulallah kâle aleyküm Şam femen ebâ fel yelhaq biyemînih vel yeste bi gudrih ve innallâhe kad tekeffele bi Şam bu metad innemel a'mâr kel bi'a اِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَى وَاِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَى Bu güzel bir ders. Ameller bir kap. Kabın altı temizse üstü de temizdir. Kabın altı bozuksa, altındaki bozuksa üstü de bozuk olur. İçi temizse dışı da temizdir. İçi pisse tabiatıyla dışı da pis olacak. اِنَّمَا الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ ذِئِنْ مَانَ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُهُ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا مُصِيبُهَا اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا حَاتِرَ اِلَيْهِ Bu hem hadisi. Sahihin hadislerinden de birçok abilerle beraber. Dinimizde de amelin her şeyin köküdür. İnnemel amal dünya. Her şey niyete bağlı. Niyetin hayır ise o hayır olur. Niyetin bozuksa o da neticedir. O da bozuk. İnnemel haset fisneyn. Şimdi burada sebep bunun. Bir kadın Mekke'den Medine'ye gelmiş. Müslüman kadın. Fakat bu kadını birisi de gözden kestirmiş. Nikahlanmak istiyor. O da takmış Mekke'den gelmiş. Evvelki gelen kadın din için geliyor. Bu da kadını almak için geliyor. Şimdi buradaki niyet, bu da muhacir. Muhacir ama niyeti kadına muhacir. Öteki dine muhacir. رَجُلٌ اَعْتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنِ فَقَامَتِ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَرَجُلٌ اَعْتَاهُ اللّٰهُ مَعْلَمْ فَوَصَلَ مِنْ اَقَارِبَهُ وَرَحِمَهُ وَعَمِلَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ Haset dediği buradan yuttadır yani. Hasetin kendisi değil de. Haset demek bir insanın elindeki malın gitmesi demek. Gitmesini istemek demek. Bu adam zengin olmuş. Bunun zenginliği elinden gitsin diye istiyor. Bu haset. Bir de onunki gibi bende de olsun derse buna da malum gıpta diyorlar. Şimdi bu adam diyor ki bir adama hafızlık vermiş Cenab-ı Hak. Kur'an vermiş. Gece gündüz okuyor. Kur'an-ı Azimşan'ı okuyor. Ve halal, haramı haram biliyor. Emamir-i Yahya imtisar. Bu da istiyor ki ben de keşke böyle bir hafız olaydım. Bir alim olaydım. Bir hoca olaydım da. Ben de halal-i haramı güzelce böyle yapabileydim diye istiyorum. Bu bir. Biracın ate Allah'a mal. Diğerine de mal verdi Cenab-ı Hak. Bu da fevasalı minhü akaribuhu ve rahimuhu ve amile bi tatil. Bundan hayırlar yapıyor, hasenatlar yapıyor, akrabayı talikatına yardımlar yapıyor, birçok şeyler diyor. Fakat bu da istiyor ki bende de böyle bir mal olsaydı da ben de bunlar böyle bu gibi şeyler yapabilseydim diyerekten istemesi caizdir demiş. İnnemâ sümmiyel kalbu kalben. Min tekallübihî. Kalbe niçin katlamışlar? Tekallüp daima deniyor. İnnemâ meselül kalb meselü rîşetin bil felâ. Bir boşluktaki bir tüy gibi. Bir kuşun kanadı mesela bir yerde duruyor. Şimdi rüzgarın nereye gelse oraya savurur. Sağdan gelirse sola, soldan gelirse sağa. Rüzgarın gelişine tabi. Nereye savurulur? Dayanamaz. Kalp de böyle gelen rüzgarlara dayanamaz. Ne tarafa inkılap gelirse o tarafa doğru meyleder. Bu gözümüzün önünde. Binaenli insan bu ottur, bezdir, efendim tüydür. Ama insan kalbi öyle değil, insan öyle değil. İnsanın kalbi öyledir ama kalbini bir kayaya bağlarsan, bu tüyü bir kayaya bağlarsan bunu götüremez, durur orada. Müslüman gönlünü sağlam bir gönüle bağlar, seni döndüremez. Açıktaki bir gönülse bu gönlü rüzgar iki tarafa çevirir durur. İyi ya kötü ya. Ya eyyelil musbiru ve rabitu. Allah'ın emirlerine bir muravatadan bahsediyor. Bu muravatayı askerin harpte atının bağlanması, hududdaki bekçiliklere kadar bunu teşmil etmişlerse de insanın gölgesi يا ربنا بلغ واصل مثل سباب ما قرأناه ونور efendim tüydür gider rüzgarın altında istediği tarafa ama insan kalbi öyle değil insan öyle değil insanın kalbi öyledir ama kalbini bir kayaya bağlarsa bu otu bir kayaya bağlarsan bu tüyü bir kayaya bağlarsan bunu götüremez durur orada. Sen de Müslüman gönlünü sağlam bir gönüle bağlarsan, senin gönlünü de böyle iki tarafa döndüremezler. Açıktaki bir gönülse, bu gönlü rüzgar iki tarafa çevirir durur. İyi ya kötü ya. Bu, bundan anlaşılıyor ki, mesela, ya eyyelizin aminus biru ve rabitu. Rabit, Hazreti Allah'ın emirlerine bir muravatadan bahsediyor. Bu muravatayı askerin harpte atının bağlanması, huduttaki bekçiliklere kadar bunu teşmil etmişlerse de insanın gönlünü de bağlayıcı bir yer lazım. Gönlünü bağlayamadı mı bir yere, bu gönül boşlukta duran bir ot gibi, bir tüy gibi döner durur, pervane gibi döner durur. Bağlı değil bir yere. Bağlarsan rüzgarına tesir edersin. Şeyler vardır, su çeken pervaneler vardır kuyuların üzerinde bazı yerlerde. Bu rüzgar nereden gelirse bu çevirir aşağıdan da suyu çıkarır. Fakat onun bir bağlama sırası var. Bağlandı mıydı? Rüzgar ne kadar çok olsa döndüremiyorum. İnsanların kalbine de bağlayıcı, gönül sahiplerine bağladınız mı kalbinizi? Kalbinizi öyle her gelen fırtına çeviremez istediği tarafa. Onun için gönülleri Resulullah'ın gönlüne bağlamak için Resulullah'a bizi götürücü kimselerin gönlünü de bulmak boyumuzun borcu. Tekallübe rihu zahran bir batın. Bazı altını bazı üstüne böyle çevirir durur. Niçin? Boşluktadır. İnnemel ilmü bitteallüm ve innemel hilmü bittehallüm. Şimdi bak bu da hoş bir derttir. İlim muhakkak bir üstaza gideceksiniz, mektebe gideceksiniz. Buna elif derler, buna be derler. Başlatacaklar seni. Onun nihayeti yok galiba. Ama bir ilmi öğreticiden bunu öğrenmekle olur ilim. İlmi öğreticinin önüne geçmedikçe ilmi öğrenemezsiniz. Hangi kısımda, hangi meslekte olursa olsun. Mutlaka bir öğreniciye, öğreticiye ihtiyacımız vardır. Eğer öğreticiye ihtiyacımız olmasa yalnız kitaplardan okuyabilsek bugün hiç mekteplerin birisine ihtiyaç kalmaz. Alırız kitap. Doktorluk bundan ibaret. Mühendislik de bundan ibaret, eczacılık da bundan ibaret deriz. Ne? Hiçbir üstada gitmeye lüzum yok. Fakat ancak ilim taallüm ile üstazdan üstaza nakil ile olur. Hangi ilim olursa olur. Üstazdan üstaza nakil olur. İlk devirlerde kitaplara, yazıların yazılmasını, bu hadislerin yazılmasına bir kısım insanlar itiraz etmişler. Yok demişler. Biz nasıl Resulullah'ın dilin ağzından, temiz adetinden aldıysak bunlar da ağzından bizden demişler. Yazarsanız karışır başka şeyler içerisine. Fakat o zamandaki insanlar bu zamanda bulunur mu ya? Şimdi mesela biz Allah kusurumuzu affetsin, bir hutbe okuyoruz şurada mesela cemaatle. Hutbe okuduğumuzda tabii 100 kişi, 200 kişi dinliyor. Böyle çevirsek de kardeş bugünkü Hatip Efendi ne söyledi? Söyler misin bana desek yüzü de ayrı söyler. Biri birini tutturamazlar yani. Herkes kimisi uyumuştur, kimisi başka şey düşünüyordur, kimisi şöyledir, böyledir. Herkes ayrı ayrı anladığına göre şeyler söylerler. Demek ki bizim gönüllerimiz sözlere bağlanamıyor. Ama Resulullah'ın söylediği vakit sözü Eshab-ı Kiram sanki bir şeye, gayaya yapışır gibi gönüllerine onun yapışmış. 100 kişi naklediyor, aynı söz. Resulullah bunu böyle söyledi. Bir sürü raviden aynı söz, aynı tabirle çıkıyor. Ama bugün bizim sözümüzden bir tanesini şöyle doğru söyleyebilecek cemaat nadir bu. Bu da gönüllerimizin çok dağınık oluşundan ileri gidiyor. Bugün bir misal daha var. Bir su. Hangi su olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun. Mesela Fırat, Murat bizim büyük sular. Büyük sular olmakla beraber bunu böyle ayırın, bölüm getirirlere. Bu suyu böyle aşağı doğru, bu bir parçasını aldı, o bir parçasını. Aşağı bakarsın bir su kalmamış. Kalmamış. Dağıldı su. Çünkü her getirirler bu bir parça aldı, o bir parça aldı, o bir parça aldı. Aşağıya su kalmadı. Ne kadar o kadar büyüklüğüyle beraber su taksim olunca bir şey kalmadı. E bu gönül. Birçok şeylere bunu böyle dağıtırsan perişan olur. Aşağı bir şey yok. Onun için içi bir tutmak lazım. Nedir? Allah. Bu dünyayı biz Allah'ı irfan için gelmişiz. Bu irfanı elde edip irfan ile ahirete göçüp gitmek lazım. Sevgi irfandan doğacak. Çünkü sevme görmediğinizi, bilmediğinizi nasıl seveceksiniz ya? Bunu duyaraktan, bilerekten, anlayaraktan filan gönlünüz oraya doğru gidecek, seveceğiz. Allah sevgi gününde versin. İlim nasıl teallüm ile öğreniyorsa, film de teallüm ile. Ahlak da, ahlak sahiplerine olan hizmet öğrenir. Sanat, bir hayvanı nallamak için bile bir atı nallayana hizmet edecek. Bakacaksın nasıl vuruyor çekici, nasıl çiviyi tutturuyor. Teallüm. Ahlakı, ahlak sahiplerinden öğreneceksin. İyi ahlak sahiplerinden düşer kalkarsanız o ahlak size oradan geçer. Kötü kimselerle düşer kalkarsanız kötü ahlak oradan size geçer. Binaenaleyh ilim nasıl teallüm ile oluyorsa film de teallüm ile olacak. Ahlak sahiplerinden ahlak almak zorunda. Hemen yetmedi hayır, hemen yetmedi şer yok. Hayır isteyenlere hayır verir, şerden kutlanır, şerden mabud olur. Onun için Abbas'ın zaten bir sütü var ki bir adam çok iyi hizmet ediyorlar. Ama diyorlar ki filan filanla da düşer kalkar bu adam. Eh diyor kulak atmayın. Düşüp kalktığı adam kötüyse o muhakkak üstüne gidecek. Üstelik duracaktır. Filan adam ibadete taatı pek kadar değil ama filan filan eğilerle de daima temasta. E merak etmeyin o adam hali bunu ibadete, hayırlara çekecek. Yani insanlar görüştükleri insanların şeysine bağlı. Şimdi hepsiniz yine bilirsiniz. Bir mıknatıs dinlen demir parçası var. Bir de mıknatıs olmayan bir parça var. Buna sürüyorsunuz bunu. İğneyle sürüyorsunuz. Bu hiç mıknatıs olduğu halde buna teması neticesinde iğneyi bu da kaldırıyor. Ama muvakkat kaldırıyor. Oradan bir kuvvet aldı. Bu aldığı kuvvetle buradaki iğneyi mıknatıs gibi bu da çekiyor. Neden? Bu mıknatıstaki temasının neticesi oluyor. İyi insanlarla böyle temas sıklaşınca onun hali ötekine intikal eder, hiç haber olmaz. Ahlak saridir. İyi ile temas edersen iyilik geçer, kötü ile temas edersen kötülük geçer. Allah daima hepimizi iyileri bulup iyilerle temas eden kullarından eylesin. Bakın bu da güzel bir şey. İnnemâ, hepsi güzel de, bu söz de hatalı. İnnemâ ehâhu aleyküm kulle münafıkın alîm. Ben sizin üzerine çok korkuyorum. Hani çok korkuyorum. Neden? Külle münafıkın alîm. Çok güzel konuşuyor. Konuşuyor, konuşmasına bayılırsınız. Lafı çok güzel ama münafık. Bu münafıkların size konuşup da aldatmalarından korkuyorum size. Size korktuğum şey, böyle münafıklar belirecek ileride. Bu münafıklar sizin karşınızda çok güzel konuşacaklar. Siz de bugünlerin konuşmalarına bayılıp aldanıp onların yoluna giderseniz size çok acı. Korkuyorum ümmetin halinde. Neden? Nasıl konuşacak? Yetekellemi bil hikme. Hikmetten bahsediyor. Çok güzel konuşuyor yani. Bayılıyor. Haklısız, doğrusu söylüyor. Ama ve yâmez bu. Kendisinin hiç buna şeysi yok. İttibağı yok. Hikmetle, sözün, söylediği sözlerle hiç ilgisi yok. Bilhassız satını yapıyor. Mesela farz edin ki içkinin size haramlığını ve fenalığını, kötülüğünü gayet bariz bir şekilde anlatıyor. Siz de nefret ediyorsunuz ama bir daha bunu içmeyin diyor. Çok fazla. Dinlediniz, baktınız ki adam hakikaten çok güzel söylüyor. Fakat akşamüstü baktınız ki bu meyhanede oturmuş içiyor. Ya bu adam demiydi bize? Dün bu sözleri söylüyordu. Bak. Hay Allah ya. Demek uydurmuş bu adam. Allah'ım. İnsanların yoldan çıkmasına bu gibi insanlar sebep oluyor. Bursa'daydım da bir vakit bir adam caz gördüm. Sarı sakallı, hocavari elbise üzerine, yüzü de beyaz böyle. Hoşuma da gitti adam. Sonra sordum, kimdir bu diyerekten. Adam da bize çok güzel sözler söylüyor. Dili de hiç anlaşılmıyor, yabancı oldu. Güzel de dili. Neyse İstanbul Ermenilerinden birisiymiş meğer. İstanbul Ermenilerinden, İstanbul'da büyümüş. İstanbul terbiyesi herif ama şalvar giymiş, sakal salmış efendim filan. Dediler ki bu adam bizi aldattı ama biz bunları her akşam filan yerde içki içerken görüyoruz dediler. Camiden de çıkmıyor ama. Meğer insanların kontrolüne gelmiş bir yer. Mikrobu birisiymiş. Allah şerlerinden muhafızlısın ümmetim anlayabilir. İnnemâ ene beşerun izâ emertum şeyin min dinikum fehuzûhu bih ve izâ emertum şeyin min ra'yi fî innemâ ene beşer. Hurma budayıyorlarmış ashab-ı kiram. Ne yapıyorsun demiş de budayıyoruz. Budamasanız olmaz mı demiş. Budamayalım. Bunu tabii etse de mahsul vermemiş. Demişler ki Aniye sen budamasanız olmaz mı dedin. Biz de budamadık bak senin mahsul yok demişler. Demiş ki bu din için ben verdiklerimi tatbik edin. Dünya için söylediklerimden de ise onlar için memur değil. İnnemâ ene beşer. Resulullah kendisinin beşer olduğunu şey yapıyor. Bildiriyor cemaate. İnnemâ ene beşerun. Beşerun mislikum. Ve in mislikum. Ben de sizin gibi bir beşerim diyor Allah. Ve inne zan yoktur ve yoktur. Bazen zanlar isabet eder. Bazen de isabet edemiyor. Velakin mâ kultu lüküm kâlallâh. Ben bir şey desem ki Allah böyle dedi. Onu zapt edin. Felen iktidâ alallâh. Allah. Da bir yalan. Ama kendimden söylediklerimi onda memur değilim. İnnemel medinetü telki tenfi hubbisaha ve tansa'u tayyibaha. Medine-i Münevvere bir acayip diyardır. Telki körü. Şimdi demirciyi kor, demiri oraya ateşi de verir. Demirin kirlerini nasıl gideriyorsa o ateş kuvveti, Medine de böyledir. Kötülerini atar, iyilerini bırakır. اِنَّمَا بُعُدْ مُيَسِّر۪ينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّر۪ينَ اِنَّمَا بُعُسْتُمْ Ben de, siz de. Ancak bağış olunduğum şey, müyessirin kolaylık ister. Zorla götürmeyin. وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّر۪ينَ Zorluk tarafını göstermeni. Daima yüsür, tefsir. İnnemâ yekfî ahadüküm mâ kânefid dünyâ üslü zâdir râkib. İnnemâ yekfî ahadüküm. Hepimize yeter. Mâ kânefid dünyâ. Dünyada bulunduğumuz müddetçe üslü zâdir râkib. Yolcu bir adama ne lazım? Yolcu bir adama ne lazım? Atı da binmiş gidiyor. Ya at yiyen gidiyor. Ne alacak? İşte şu kadarcık bir ekmek alır. Bir de arkasında paltısını alır. Eline de bir şemsiye alırsa alır. İşte bu gibi. Bir ihtiyacı neyse fazla bir şey alamaz. Çünkü yolcudur, taşıyamayacak. Bunlar çok olursa alacağı şey götüremez. Binaen sizin haliniz bundan ibarettir. Hepimizin hali. Dünyaya fazla yük alırsanız sonra ayrılışınız zor olur. Sağlar. Huve mâ yûsilühü ilâ maksabih. Senin maksadını eriştirecek şey ne kadarsa ihtiyacın o kadarı az. Ve kaderil hâce. Min gayri fadlı. Fazlasından başla. Fî me'kelhî ve meşrabihî ve mâ yekîhî minel harr vel bâh. Sıcaktan, soğuktan, açlıktan, susuzluktan senin ne kadar ihtiyacı var bu kadarsa sana lazım. Ve hâzâ irşâdün yâzüzlük dünya. Bundan sonrası mesuliyetimiz hem de gönlümüzün dağılaraktan Allah'a olan muhabbetimizin eksilmesine sebep olur. Allah'a olan muhabbetimizin eksikliğine sebep olur ki şimdi burada ha bir iş daha çıktı. Şimdi bu dünyada bir hayatımız var. 50 sene, 60 sene. Şimdi içimizde bizim bir gönül, bu vücut tamamıyla tabii toprağa inkılap edecek. Mesela burada da güzel bir şey söyledi. Ebu Bekir'i severiz, Resulullah'ı severiz, ashabı severiz. Ama bugün peygamberler müstesna, diğerlerin kabirlerini açsak hepsi bugün toprağa inkılap etmiştir. Hiçbir eczaları kalmamıştır ve toprağa inkılap etmiştir. Bugün toprağa inkılap eden bu eczaları toprağa inkılap ettiği halde gönüllerimizde onların sevgisini bırakan bir şey var. Bunları seviyoruz gönüllerimize. Ama cesetleri kalmadı. Gittiler ahirete çoktan. 1000 sene evvel bir sene yoktan. Ama seviyoruz gönüllerimizde onların sevgisini. Hayatları yok bugün ortada. Ölüleri de mesela kalmamış. Onlar da gitmiştir. Ama yine sevgisi içimizde bakidir. Şimdi bizim de bu hayatımız var ya, bu hayatımızda içimizde bizi Cenab-ı Hak bu kadar muntazam, mükemmel yaratmıştır ki daha bugün dünya o mükemmeliyete binlerce, yüz binlerce sonra erişemez. Allah bizi o kadar mükemmel yaratmıştır. Teybi içinde. Bütün vücudumuz teyb olaraktan. Hani defteri amal diyoruz ya, bu defteri amal vücudumuzdaki iç perdeler bugün bütün hasılat nelerse buraya alıyor. Nasıl ki siz teybi istediğiniz zaman da hangi bandı koyuyorsanız bu band size söylüyor geçmiş devrin şeysini. Bu gönül de yarın huzur Rabbül Alemin ikra kitab eklediği vakitte teypler tıngır tıngır hepsi bizim halini söyleyecek. Başka bir şeyin lüzum yok. Bu gönül teybinin çok temiz olması lazım ki ona kalp diyoruz işte. Gönül dediğimiz kalp gayet temiz olacak. Orada kötü bir şey koymayalım ki yarın huzur Rabbül Alemin'de o okumaya başladığı vakitte yüzümüzün kızartısından yer yer olsa da yerin altına girsek diye bakarız Allah'a diye. Onun için daima tövbe edip bu kötü hareketlerimizi oradan sildirerek tazisinde yerine koymamak. İyi şeyler var. Onun için gönül en mühim bir şey bizde. Orasını Allah nazargah-ı ilahi olan yer. Başka yere bakmıyor Allah. Gönle bakıyor. Gönül eğilse ne mutlu olur. Gönül çirkinse, kötü şeyler düşünüyorsa, hatta kötü şeyler düşünüyorsa, mesela yazılmaz defterine ama günah olarak da bu düşüncelerinden dolayı büyükler kendilerini mesul etmişler. Kötü düşünceye bile gönülde yer vermemişler. Onun için gönlü çok vücudun ehemmiyetinden daha ehemmiyetlidir gönlün iyiliği. Binaenaleyh vücut ölürse ölsün artık. Nasıl olsa ölecek vücut. Gönül ölürse o feda. Gönül ölürse nasıl bu vücut öldüğü vakitte bir daha dirilmiyor? Gönül öldükten sonra bir daha ona söz geçiremez. Onun için kafirlere Allah öldür de yok rücül hay minel meyyit. Kafir orada. Ölü değil. Allah ölüden çıkarmıyor dedi. Kafirden bir Müslümanın çıkmasını yok rücül hay minel meyyit demiş. Bazen kafirden bir ehl-i iman evlat geliyor. Halk babası gavur işte. Çok insanları görüyor da imana geliyorlar. Ama babası gavur, anası gavur, cinsi cibirleri gavur. Ama onun Müslüman oluşu Allah'ın lütfudur işte ona. Bunu o bir gavurdan meydana getiriyor işte. Bu gavura meyit diyor Allah. Şimdi insandaki ölülük, gönüldeki ölülüktür. Gönlü öldü müydü? Cesedi ister kalsın, ister kalmasın. Hiç kimse. Allah cümlemizi affetsin de o gönüllerimizi hayatta tutabilecek amal-i salihaları hepimize nasip meyesine. Zevk-i sefanın sonu çıkmaz. اِنَّمَا فَرَكْ مِنْ نِكَاهٍ وَلَمْ اَخْرُسْ مِنْ سِفَاهِ مِلَّدِ الْحَادَمِ لَمْ يُسْرِبْ مِنْ سِفَاهِ اَحْرِجَاهِ الْشَيْءٍ لَمْ اَخْرُسْ اِلَّا مِنْ سُفُرَةٍ اِنَّمَا ذَلْكَ جِبْدِيلٍ مَا رَيْتُهُ فِي سُورَةِ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا غَيْرَهَا دَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ Burada Cenab-ı Allah, Cenab-ı Peygamber Cebrail Aleyhisselam'ı iki kere görmüş. Asıl sıfatıyla. Ekseriyette bir insan sıfatında gelir. Bu güzel bir adammış. Bunun kılığına gelir. Bazen başka şekillerde de geldi olmuş. Ama bu iki asıl şirketini iki kere görmüş. Ki bu şark ile kalp arasını doldurmuş. Büyük bir وَلَقَدْ رَاهُ بِالْاُفْقُ الْمُب۪ينِ Orada görmüş. Gelecek dersimiz inşallah. اِنَّمَا اَخَافْ عَلَى اُمَّتِ الْاِمُّتِ الْمُضُلِّينَ Buradaki imam, namaz imam değil de. Öncü olan milletin önündeki insan. Bu dalalet düşen öncülerin şesinden çok korkarım diyerekten onu bize açılıyoruz. Allah cümlemizi affı muhafet eylesin. Tevfik hatırlama dahil etme masal eylesin. Şu fani dünyada evamir-i ilahi intihalin gönüllerini sevgiyle dolduran, Allah sevgisiyle dolduran bahtiyar kullarından eylesin cümle. Euzubillahi صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخير وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن إكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى بحرمة صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا